فرد کافروں کی دا وردی من اللذین آمنوا سبیلا دیمان وارون پلاری مولیان تیو مکی تا پسکار باندی یہودو وی تو وردی وی تا سو وردی خبری بیان که وی تا سو وردی وی دی تا ہمونگا تیار نی تا سو مولیان چیو بل سر یو دیشی بیا پا یو بل بانی خلد نسی بیا پاکی پاکی نوی زنون بالی اکی نی چیزا زنون بودتا سجداو که بودتا سجداو مکرم اللہ بودتا سجداو کرا دا دی زن سرائی تلو او علتا کی مندر تا ننوات اٹھیکاو مولا بولا اندوستان کی دورا بانی تلو اندوانو اندرا گاندی مندر تا بوتو او مندر تا چی بوتن اٹھیکاو لو مولا بولا یعنی اغا اندوانی شعار لو مولا گو یؤمنو بجیبت و الطاغوت او یہا اولائی اہدا من اللذین آمنو سبیلا دو اغا دی ایمان دا داویدارو نپلاری بانی سم دی دا برابر دی نتصوی دا خلق دی وہ سوی کنوی دا بوش پالی سی دا پرویز پالی سی اہدا من اللذین آمنو سبیلا مولیان پی نپوی گی دا سی دی اغا آواز رو سم دی اغا آواز آغا وقتیم تا پرا پکند را گلی ویلو کنا پہلے پاکستان اور بعد میں اور کچھ یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے یہ نہیں سمجھتے اس سے پرویز خوب سمجھ سکتا ہے من الذین آمنوا سبیلا بدتر دی دا پا خوان گوسمی دغلی کی لعنت کرے پا دوبان اللہ سوکی لعنتی کی اللہ ننبمی دل سوکی اندادی ایشتے دو سبرخا پا اختیارون دا اللہ کی بس صحیح اختیار ضرور تیار کداوی لا یوتون الناس نقیرا بوربانی کی دو چارے شیم داغ نقیر دویم را مقی فتیل اس نقیر اللہ ایدو حسد کی خلق و سرا ایمان والا و سرا پاگا سے چور کرو دا اللہ دا فضل نائی ندا بیزای دے ذکر ورکرے میں داود و ابراہیم والا والا کتاب حکمت ورکرے میں دولا ملک لے بات سیلوی میں ورکرے داود سلیم اللہ زنی اوچی ایمان را والا پی زنی اوچی منشوی تنا پورے دیکی و جاننم بلی لمبی اللہ والتا صدا اور کدر تیار ندے یقیناً کفر کے پیتون روان زردہ کی ڈرزو بے کمک پا خطرناک ووبانے کل چبا نزے جب جلودو ہم پخیش سرمنے دو سرمنہ کے سل چرازی نزے کی حیات تے اور حیات نقص دا رتوبت تے لمدوالے دے دیوینی اداشن تا سردو ہو بو دا رتوبت تے ختم شو ندا بیساری دے لرگی شو لرگی پا سلو پی گی دا وجودو میں پی گی نددو تنی چی کل سوچی گیا حس ختمی نو فی الحال بتا زکی گی فی الحال بتا زکی گی اور سنگ بتا زکی گی اللہ اللہ سو بتا زکی گی وی فی ساعت مر معاذ وی حدیث مرفوع کی تو بدل فی ساعت مئت مر یو گڑے کے سل دل بجوندی کی گی عمر و محاکدہ سمیتو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبرانی موجم اوسط کی اور روایت کی کمزورتی اشتے وم جل دوش پہ تمک پانی مجموع زوائد کیوں وم جل دوش پہ تمک پانی حدیث کی کر گئی تو بدل بیا بتا دے کی گی بیا بنی کی گی اب ادلی کی با کلما نزجت جلودہم کل چپخی سر میں دو بدلنا ہم جلودا غیرا نو بدل بکم منگزول سر میں غیر ددا گنا ببل صورت غیریت دو مانو باج رہی غیریت بے ذات اور غیریت بے صفا الماء حار غیره بارد الماء الحار غیره بارد تودی و بو غیر دی داغنه چی دا سڑی و بو خواق دی غیریت پا صفت دا حرارت و دا برودت کرا غلی دا شانتا غیریت دلتا که پا صفت دا نزج و دا تازواری کرا غلی نوری ترمنی آغا دی نور ترمنو گناه نده که نور رسنگ سداور کی دقا سرمند تازه کی گی جنده کی گی بنا بدلو گمونگا دولا کرمانی پس صفت غیر دا غیر صفت نا با صورتی فی غیر مادتی آت غیر لی نفی صورتی فی غیر مادتی اتقان ہوئی راغب اسفحانیوم ہوئی الماو اذا کان حارن غیر ہوئی اذا کان باردن راغب اسفحانی دس نور علماء بود جاولی چه خون وقتی صدا داوی چه تکریو لیذوق العذاب چوتکی سزا دا اللہ خون وقت اللہ ضرور دے حکمتون والا دے چیمانی دے وعمل الصالحات عملون اینیکو کرو چیمانی دے حق دا اللہ اللہ لوی لکا فاتحہ بقرہ آل عمران کی جبین سو وعمل الصالحات حقوق العباد اصلاح دا معاشرے کی لکی صورت النساء کی چوئی اس عمل صالح دا غزوتا اصلاح دا معاشرے عمل صالح دا کی پا قوانین صورت النساء باندی نو چدا اکر دن نبی کو جنتوں تا چی بیگی بلائی دا گینے رونا میں شروع کیا میشا خواد دور دی پاگئی کی ملگری پاک صافی دن نبی کو گوی آرام تا ظلم ظلیرم سور سور کون کے من آرام اگود دو وجود مارام دے دو زلو مارام دے کل دو وجود آرامی دو زلو نہیں کل دو زلو آرامی دو وجود نہیں نو تلت چو کم ظلم ظلیل دو وجود او دا شانتا دو روح دو زلو دو دوار خوشحالی او آرام دے پکیتا دو صورت اولا حصہ ختم شو پا دو عنوانو باندے پا تو تلیخ تو آیتونو کی شپار اس قوانین ذکر شو حقوق العباد حقوق اللہ مطلب سو دو طول لن مطلب زیادتے ہونا کہہ دیا و حق بل مورکا مخلوق کیوں خالق کیوں او ختم یوں کو پو عبد اللہ بانی او پاگے کی اور اس قوانی ذکر کر و عبد اللہ حقوق العباد او پسی بیا دو قسم زواجر ذکر کر دا یو منافقانو تا شپگو آیتونو کی ادویم نمبر یہودو تا دور اس آیتونو کی یو سبق ختم شو دا دیدی نپور تا دویم سبق شروع کی ادیدوین کے بیان دا آغا حکامو کئی چا آغا دا رائعی و دا رائعیت پمین کی منقسم دی سا دا حاکم زی مواری دا او سا دا رائعیت و دا محکوم زی مواری دا وقفہ دا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ مما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا دو سورۃ دوم حصہ دوم سبق اصلاح دو معاشری اول پاغ قوانینو جغتول لی او شنت دی فطول منل ضروری او فرض دی دوم نمبر باندی دے اصلاح دے معاشری قوانین دے حاکم و دے محکوم دے رائی و دے رائیت دو و خپل پر زالہ او تقسیم دے دا دوی میں حساغ شروع کی اتا قوانین دی کی ذکر کی آخر کی دے دو دفعات اس تشریح ہم کی تنویر او دا غیل ایک تفصیل کی او درہم سبق کی بیا حالات دخل کو دا آیت من اللہ حیام و رکم اتم کال د ہجرت رمضان المبارک کے د فتح معظمی د مکی معظمی د فتح مبارک کے شان کی ہم افتاح الکعبہ کے نازل شو بلر ماویل اتم کال بانی مکہ معظمہ اسلامی دولت سرا او تلل شو مربوط اکڑ شو اور حاکم والی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پل مقرر کو مؤذن خپل مقرر کو ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ معظمہ بانی دا نبی علیہ السلام پا امر دا پاسا بلال بانگوی دا دسو دا پارا بانگو کتن یہ لکی دا اور صحابان طول حاضرو دیوال تے برا اولی کے جو الاسلام یعلو دنیا تخودلو چه تاسو نزغمو اغدس حد تورسی چه ده کعبی ده پاس نوز دعوات کیجی جن تغییز العدو دشمن خپکول غصوکول او سیزل اغو کتب بلال آواز نزغمو چه او ریدلے او بیا پا کعبی ده پاس باندی ذکر صفوان وی شکر دے چه زما پلار مر دے که زما پلار جونده وی او دا دی توری کاغی دی زوی دا آوازی او ریدلی وی دا غنه و برداشت نکیده ابن السودا دا توری خیلی زوی دا آوازی او ریدلی وی دا غنه برداشت نکیده تغییر دی العدو دا مستقل سنت دا سنن نبویونا علیه الصلاة والسلام نو دا دی بانگ ولو نقلون شروع کرو دا غوازونه به کل رسول علیہ السلام علی دل سالکان غنڈی او سکلیدی وی دبان پیغمبر علیہ السلام لال نوالاو تختی دا نیو علک پیغمبر علیہ السلام رسا پسار اولا لازکی دا وی تاسو سوی ناغا ہوئی رہے وی ہوئی تاسو سوی وی منگا دا دقا سلی کی دا چیر وخکی دا دا نقل کاؤ وی تا ہوئی سنگا نقل تاسو کاؤ اور خطا سے اور خطا کی جمع ہوا ہے نہ سورو کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پر زور ہے بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذات کلیمی رو بھی جو زل رو بھی نو بلال جو زل ویلی دم جو زل بھی خروی بھی نو رسول علیہ الصلات والسلام تے پر زور ہوا ہے نہ پر زور بھی ہوا ہے دوارا اشہد ان محمد رسول اللہ دوارا پر زور ہوا ہے پر زور ہوا ہے بیا پر زور ہوا ہے بانگی ختم تو روی ولی ولی یعنی دا دا سینی چیلونه میمینی پلار میمینی بلچو گشتدار میمینی چیز خواست شدو اللہ الہ الا اللہ زدی اللہ اکبر فاغو منا دی سر فروان نو خود دی اللہ سر اروان نو لا الہ سر اروان نو ادوین نمبر محمد رسول اللہ سر اروان نو ندا دیو ناغ روی و رسول علیہ السلام پا زورو سر بانی اللہ سپروت تی دا پا زوروی اللہ جو بانگ ختم کو نو یا رسول اللہ نقل مکاو وسی اصل ویم ایمان از وکی دن نشو مسلمان وسی اصل ویم پا اصل شروع کو نو پاغ طریقیو چا اولی سنگویلو دوزل پرو اشدو اللہ الہ الا اللہ ویم دوزل پزور ہوگی دوزل پرو بانی شہادت پیغمبرو کنو دوزل بیا پزور ہوگی نو بانگ ختم کو رسول علیہ السلام اتم وزین از مادل تکی بھئی ابو محضورہ نم دے دے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علق دے اگر موزین کو نو ذکر ابو محضورہ پر بانگ کی ترجیح دا ظنون فقہ کی نکی ولا ترجیح فی الازام بانگ کی دا شہادتون بیا بیا وعیل نشتی سالور وعیل نشتی دا دا ابو محضورہ پر بانگ کی وعیل خلقو مجتہدین زنو دا دین کا سنتی کا ابو محضورو ما تا پیغمبر السلام دغس خودل لے دا غف مخی ما دسی ویلے دے نزلو مدقا بیم تا دغس بیم نبی علیہ السلام وقتی پا دویم دل چوی نون دا غزور نقل نقلیو کو نزل بے دغس بیم نفقہ حاضریوی ترجیح دا کتا کچاو کو نروان دا سو کوئی نشتے کتا کچاو نکر ناسل بان پورا دیم دا پرزول خبران دا پردول بھی کئی داشان تا اقامت مسنا مسنا دے کا فرادا دے قولان للمجتہدین امام ابو حنیفوی مسنا دے امام مالکوی شافیوی فرادا فرادا دے نکچا فرادا اکنو ناروانی نکچا مسنا مسنا کونو ناروانی اقامت اداشی یعنی اعلانوشی دمانزو منہ ندا خدا یا خبر ادا جوزے کی دا مسنا مسنا دے رواج نو تو اصطلح فرادا فرادا کئی اختلاف پیدا کئی جوزے کی دا فرادا رواج دے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ حیاء رسولہ حیاء الفلاح قد قامت صلاح قد قامت صلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جوزے کی دا دی رواج دے یعنی دا وقت ندا خودی رشیدی نو تو فکی دا اخپل مصر مغقا تو اخپل سمسی فکی مو وچو اختلاف راشی اختلاف جوڑوں دے پار اختلاف مراوالا معنی نہیں چھتی شریعت کی یسر دے عسر مراوالا یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا کی شریعت کی رخصت شتے نخل کو تو سختی مو جوڑا یسرا پاسانے پریدا پر رخصت پریدا ولا تعسرا پنشے مراوالا نو دا قوانین ذکر کرن دا وقت دا خبر مخل رالا نبی علیہ السلام کنجیو اختر حجبینا طلحہ حجبی بنو عبدالدار وی کنجی راولا کہ نا پا مخ کی کالی کنا غختلی وا نا پا نیویتی تیغستی وا نا دویم زلبانی چتنا غختا اگر انکار کاو علی سے پسی شکرا والاو ویزد مور نتا پوس کم مور توی وی کنجی مور کاو بچی دا خوزمون گئی دی عزت نخدا وی آگا وخ ندی وسا نور کم مرم پی وی مری پی وی آگا وی وار کا کنجی مور ام خفا دا دیم خفا دا زنگ عزت لار نبی علیہ السلام کنجو آغستا ارے در سے لڑ لے خفقان بانے وہ لڑک کعبہ پاک کر منجو کراوت نبی علیہ السلام تم سوچتے کہ کنجی اس چالا اور تم زخدل تنیم جدید نظم نقض ہجرت ناجائز دے نظرت نظم نہ دالو ذمہ ادا چاہ تو اس پارم عباس سے مخ مخ تک دو پتہ مجھے چما لے رہا کی بیت اللہ جمہوری حکومت یعنی عوامی حکومت جو داغے عہدے دبی عمر میں کپ و سید میں کلام تقسیم کری اقبال اولاد کے تالور دامنی اور عہدے تقسیم کری سقایا یعنی زمزم تولیت ولایت او برا وقل دامن سب بنو هاشم کیو بنو هاشم کی مشر عباس سے بنو دا عباس پہ ذمہ باندھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بل تو برا وقت تو نپرے دو نپرے کو دو برا وقت کی دا خدمت دیکھا ہو رسول اللہ علیہ السلام را گئے او بیس کلی عباس سے برا وقت کی دا غصر نور دا غلامان دی وی که خلق پی پرزول نکو لے تاسو سر بیا نظمہ ضرگواری چیز پخپلہ برا وستم او باسم دال لے اسکم پخپلہ کوئی بوکر او باسم پا بیا بار سر ردیب چی ما تا پریر زدال پخپلہ رو باسم زدال پخپلہ رو باسم نو اگو دا غوزل اسو بسکلی سقایا نظر که داو دا عباس سر چی دا حجابو مال را کی دا وحدو ما تاولکی رسول اللہ علیہ السلام سوچ کرے ایتونو نازل شو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها دغه حق دار دے د پخوار سره روان دے دته والے کا پیغمبر اسلام کنجی غلور ک لاس کې کی خورډه خوشاله شو ادایت خذها خالدتن طالدا دا واخلہ امیشه بستا سقی وس امیشه ستانه به ظالم په ظلم اخلی بل په کې د نشه راستي امیشه اوس دم دغه په اولاد کې روان دے او تو ویلی کی حجبیین در کنجے والا حضرت اللہ لگی کون کی دور در پوری کون کی او سن چی بادشاہ را شور بوتا غلر دی عوامو تا پارا یورز باندی ادوارز باندی چی بیرتکی انو مغو کنجی بیرتکی لگ شور لگی کی او بیائی بندی اختیار داغو دے خوکم عام دے چاکی چی در کمی خبری اہلیت شتے مکار غطا والا کا الاستعانتو بغیر اہل ثقت فساد للعامہ ابو یوسف قاضی القضات وی رحمہ اللہ تعالی استاسو خیال لے سچی دم علماء ممخلو نے امام سرانہ ہے کہ خیال دین ہے جنے سے نانا زیر بخنی خبر نکو بخیر کنو بخیر اخبر کر دی تو امام نیبا دا امام تکی دی شیعگانو دیر مخیطا کرلے اپا پر سلمانانو کی دی امام تشہیرم دی شیعگانو نرا گلے اشیعگان امام تا عالم بی ما کانا و ما یکون ہوئی دا مسلمان خدا غمراد ندیکن خدا غو استلاح دا دا تکی پلیت کرلے اپا پلیت مانای آرو لے دی نظر دیر کم لیم امام دیر کم لیم اسی ویم رحمه اللہ تعالی دا ویم بیادبین کم ابو یوسف امام ابو یوسف قاضی القضات رحمہ اللہ تعالی ہارون تپوس کرو وید اسلامی حکومت آمد او صرف بسنگی بیت المال تبس مال پس طریقہ را جمعی کم کم قسم ندی نبیاء بلگی پا کم کم طریقہ باندی ناغی کتاب لکھنے دا کتاب نمدی کتاب الخراج لوی خط تے خط لکھنے دے لوی کتاب دے دال خراج پنم بانی ایاد کتاب الاموال پنم بانی نور و علماء کتاب لکھری ابو عبیدہ کتاب لکھرے دے کتاب الاموال دا شنط نور و علماء لکھری دی خوپو طول کی بہتر کتاب دا ابو یوسف تی قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی ناغا خطبہ کی سمواعید لکھری دی دی مواعید کی اغتا ہوئی الاستعانتو بغیر اہل الثقہ ہلاک للعامہ بے اعتماد بی ادبارا او نالائق تسکار سپار اللہ والا کول دا دخل کو تباہ کولی تباہی دا نالائق تسکار و نسپاری نو قرآن امداوی او پیغمبر اسلام امداوی اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعة چکار نالائق تو اس بار رشو نند خلق تو تباہی انتظار کرو اسا تباہی لخل کو قیامت پہ پی رشی دا قیامت سغرا کے نمراد بھی ڈرے ورے نہیں پی گی اوتے ڈرے ور کا نخلق ب تباہ کی پر ڈاکٹر نہیں پی گی ڈاکٹر کا نخلق ب تباہ کی داشن پروفیسر نہیں پی گی قاضی کا نخلق بغر کی پہ امامات نہیں پی گی قرآت خطا ہوئی امام کا نخلق بغر کی داس پہ ہر معاملہ کی الاستعانت بغیر الاستقہ ہلاکن للعامة دا چا تپوس کردی بی گیره نیسته دی بل توگنش موزو پسی کیی کنا که گیره را خطری نی زوانه تا رسیدلی نو فرض موزو پسی کیی نفل خود کی زوانه تا ندی رسیدلی معلومی خو سرار دینه چه خوایا مخی خوایا دی نو موزو پسی مکوه دی خو که جماعت کی او پا جماعت کی مخی شده نو تخلق دا جماعت نناروا دی گناه دی امام کولی هنگی پکار مول پا امرد پسی بیگیری خوایا مخی مکروح دی آلمان ہوئی نو چه سواب پکینی که انسلو کسی مامتی که گیره شوی دا نده شوی خنابالی گونده نو فرض پسینی که اتفاقا نگی گیره شوی دا خرهی موزو پسینی که فاسق ده مردود و شهادت ده یا لندهی مردود و شهادت ده یا ویخت خلاف ده سنت دو کردی فاسق دے مردود و شہادت دے نو جماعت کو سینی کی گی مطلب سے چی رسو اوان جی رسو کے گا ہو کا پیخ شوی نو پسیر مو زکا چی نور چی نقصان پر کینی دے آتی دے نو فاسق دے او صلاة و خلف و فاسق مکروح دے نو معنی صوابی نشتے دے او سر دو اختی دے شدیت خلافی دے رسو نو لنکلی امخی تیمی گا گوٹونو مکونو لنکلی امین دے پریخی دے فاسق مردود شهادت تی وی مولیان چی دا کار که نخو مولیان نروا که که نمونه سویل دی چی مولیانی تی نو دا مولی کسی پسی طریقه بانی کی گی خو که نبالغ دی نو نفل عالمان وی چی پسی کی گی سرد کراحت نا فرض پسی نکی گی دا آغا نفل دی او دا فرض دی نو مفترض پا متنفل پسی دا علا پا ادنا بانی بینا نسی کی گی مسئله که دزن خلق و صلق اختلاف شه خویز بنیادی نشتر دی غیر مقلدین ہو چکی ہی بھی نو سو بنیادی نشتے ہی رکھے دو نمی سے ثبوت شدائی لائق و تخبر اس پا رہے نا لائق و تنوی اللہ تاستو قونو قرآن تو عبدال امانات چور سوزی موارائی امانات حقوق امام بخاری وی الہ اہلیہ لائق و تائی اچھے فیصلہ کرو حکم پہ میں دخل کو کن اللہ عمر کی دے فیصلے کرو پہ انصاف انصاف سے دے قانون دا اللہ عادل قانون دا اللہ دے ظلم قانون دے غیر اللہ دے اللہ عمر کی فیصلہ چکو پہ قانون دا اللہ کن ربل دا حکم کو پاکستانیانو تا نہیں دیکھا نا دا بوش تا دے امریکایانو تا دے پاکستانیانو منل نہیں دے دا سردانو او منزون کو روزین سو قبلی دی وزا اللہ دا حکم انکار کیسا عبادتون تا قبلی خادرون اللہ واللزین آمن یقینن اللہ ان اللہ نما اعزکم به یقین دا اللہ دے رکھو خونو پرتا استا اللہ دے سمیعا بصیرا او ریزون کے چوائے تاسو چیز مسلمان لیزون کے دے چکے کار دا کفر او ریزون کے دے چوئے قرآن مانم علیزون کے دے چو فیصلے پا قانون دے غیر بانے کائی ظلم تے او ریزون کے چوئے منون کے امددین دا اللہ افیصلہ چکے نو نالائق تا حق والا کائی نالائق تا انا اہل تا او ادائی حاکم کرے را مقرر دے اللہ دا اول حق ذکر کو دا دا دا غو کار دے کانا دا حاکمانو کار دے لائق سرے مخیتا کوا قاضی صحیح انسا ڈاکٹر صحیح انسا معلم صحیح انسا امام صحیح انسا غلط امام منسا نیمہ یعزکم بی اس چیدہ شانتا حاکمان جی دا سی دیندارا دیانتدار حاکمان دی فیصلہ پہ انصاف پہ قانون دا اللہ کی نو دا دا حق سرے اس حق دا دی امیر ایماندارو امن دا اللہ ان قرآن قرآن سوئی عبدالامانات الالیہ دا امنی دویم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول امن دا پیغمبر پیغمبر سوئی دا وستد الامر الى غیر آلی فانتظر الساعة نالائق تیما والا کوا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ او منعی دا فیصلی والا استاسونا حاکمانو منعی وو گورا اولی الامری ویل دی آداء اولی الامر دی دو منعی نو دو اولی الامر داو منعی او کی شرعی حیثیت کیا ہے دا لوگ کہتے ہیں دا دا مرا زوتسوی خبری دی تیر کال تاسو چرتا ہوئی اگر دا تیر کال اگر پیدا کرتی اوٹ تا حقیقت تیو سری ادا شن تنور ووٹ پا دلی کی پی پاک خدا دا کو پروک کرنما زود کی بخیر طلاق لے ان اللہ یا مرکم میں دروغ وین عربا ویتا دلی نیشتے ان اللہ یا مرکم کہ تو پا عربی بانی سن سکے کے اعلام علی اعلام و گورے اس خود تفصیل میں کرے دا مسئلہ کی سرد لندوالی نا تفصیل دے دے سبے کے دا تدائم پا دے سبے کے دا سی کتاب نہیں لے کرے شے پا دے دوارو مسئلہ باندی اللہ اکد دے نبی عرشتو لکنی کی دے شدہ ترسو پورو چاند ان اللہ یامرکم اوس وہ خبر اشتہ دے نہ اس خبر اشے دا پردے لاس کرے او مجلس والا زبان سوار دی اس سے دا وہ تپ اس کے پیدا تے سے جڑی گی پیدا ہو گئی نہیں سے دا جب یا دا وہ خبر دراں گا بگور سرا پیغمبر علیہ السلام میری دی وہ ول الامر منکم وہ ول الامر یمنگا ول الامر نیت ول الامر بالے چ فیصلہ پا عدل کی عادل فیصلہ کے پہ قانون دا اللہ علی الامر استا ہر حکم بنم گیا اور فیصلہ پہ قانون دا دشمنانو کئی دا باغیانو کئی تا تا چا علی الامر ویلی علی الامر منکم علی الامر من عطا ابن ابی رباح مشہور تابعی لوی عالم عطا ابن ابی رباح اغوی علی العلم والفقہ علی العلم والفقہ دا علم و دا فقہ خواندان اولو الامر منکم نو منع دا عالمانو نونو او منع دا خو عالمانو او طاعت الرسول طاعت اللہ اتباع الکتاب طاعت الرسول السنہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہوئی اولو الامر یعنی اہل الفقہ والدین و اہل الطاعت اہل طاعت اللہ الذین یعلمون الناس معالی دینہم یأمرونہم بالمعروف وینہونہم عن المنکر فأوجب اللہ طاعتہم سیوطی اتقان کے دول العلم تفسیر دا کرے دا شانتا امام راغب اصفہانی مفردات کی تفسیر دا کرے حاکم مستدرک کی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت اول جل یوصل درشتم مخبانی دا کرے دے یاد ساتھ اہل الفقہ والدین واہل طاعت اللہ الذین یعلمون الناس معالی دینہم یأمرونہم بالمعروف وینہونہم عن المنکر مطلب تشو واولی الامر منکم دا اللہ مانے قرآن دا پیغمبر مانے سنت پیغمبر بننی اولی الامر منکم دا عالمان و خو عالمان مانے دا فخو فقہا مانے امر والا دا غدی فیصلہ غولے ہو سوئے چرتو نہیں نو کدری سر دا حق دے دو اللہ مرسوی منا کہ اختلاف را استاسو پس خبر کی فی شئین پو والا خبر کی فی شئین پو لوی خبر کی نکلے دل روڑا دو ورون والا خبر دے اختلاف را لا دا غط و نغط خبر کی اختلاف را گئی فردوہو الاللہ والرسول اگر دوئے دا خبر کتاب دا اللہ تا اللہ تا کتاب دا والرسولی اللہ سنت پیغمبر تا لا الہ الحکام ولا الہ الامر دغول الامر تے مگر دو فیصلہ پا دیو کہ ہاں کاغذ فیصلہ پا عدل قرون آگلے یو سا تیرے تاس ایمانی پا اللہ پا رضا خربانی دا اول الامر تا فیصلہ گردو العلماء تا دا دی خو او خدی و احسن و تاوین و خستا پا مطلب نتیجہ بڑی رکھر آخی بھی نداو منا اگر چرتی علم تر علی الذین ظلمون زورا نداو دعوی دا ویز قرآن منم ایمان می ده پا اللہ پر از داخر باندی دا دی دعوی دا سوچی تکڑی دی وی سکی اعتاف فکر نکڑی آن خلکو تا داوی دارو دی ایمان تا دعوی کئی چی دو دی ایمان دی پتول آگو چرا لگلی شیدی تا تا قرآن منی را چرا لگلی شید مخکن طول کتابون منی دا دی دعوی سرا ارادہ ایدانیت کی فیصلہ یوسی نافرمانت دا اللہ دا حکم الطاغوت مخالف دا قرآن و سنت الطاغوت نافرمانا حالا چویلی شیو دوتا انکار بکی داغی فلا کیویلی شیو انکار بکی دا طاغوتنا او دے داغی طرف تروان دی ارادہ دا ارادہ دا شیطان چو گمراہ ہے کہ پہ تیرے قوالی گمراہ کو لر دا حقنا دا دے داغی سر روان دی او اگا فیصلی غیلی اوڑی طاغوت ارغا سوک چو دا قرآن سنت خلاف روان دی کہ حاکم دے کہ قاضی دے کہ عالم دے کہ پیر دے کہ لیڈر دے ار سوچ دے نو دعوا میں تو قرآن نہ من لو دا آسمانی کتابوں نہ منم کہ فیصلہ راغل نو بل لے جاوا واقعہ دا سے شروع دیومان گزار شیخ گیرا مول تسبیحات اذکار جہادی فن کے پیسے اور کول اور جہاد کی رشری کیے دو والا روزہ دار متحجد تاجد گزار فیصلر عالم خطر عالم دیو یہودی سرا یہودی تو زچلا سو پیغمبر اللہ فیصلہ کو نو دا ذاکر تو وہی اور دا تاجد گزار دے گیری خاون اما اموزی چکم یا کوبا موز پا مسجد نبوی کی کوا او کوئی چا پسے پیغمبر السلام پسے نظیر السلام جماعت کی موز زر درجے بہتر دے جو نور ابیا چی پر رسول السلام پسے کہیں دا طول کارو ناغا کول وی فیصلے لزو ستاسو پیغمبر لوی ناس تاسو مولا لزو کعب ابن الاشرف لی فیصلہ غلو لی یہودی کلک شو وی نظم خپل مولا لنظم ستاسو پیغمبر لنظم زلکی راو چه زپ وولی ما پیغمبر زما حال که فیصله کهی بلکه زخبر مولال الاسم اغا ما وول که دیگو چه تا طرفداری کرده منی نه نبی علیه السلام لی بود اچه خبر آوری در سرگنده و پلاولا با که معلومه و ویتا پای وی نمانده لپیصله راوات یزوهون انهم آمنو بی ما انزره لیک دعوای و افیصلہ یہودی لولا مجبور شو وینا دل اوڑو ناغل یوڑلا وی تپڑی نو تیار نشو جو وطل وی من خطا شو دا فیصلہ اول جج لولو غواری تاثیل قاضی لولو غواری ادا خمونگا علاقه سیشن جج لراولا و چت حاکم لراولا عمر سے مصالح قاضی مقررو عمر مصالح قاضی سی اختلاف راضی ناول با عمر لرازی دے با جورخ کی پسی طریقہ باندی چه قضیہ اوڑے پڑے للاڑا نشو نو کو نشو لددن نو بیا بالا ربی علیہ السلام لزی نیمنگا اول اغل علا نولو خطا شیو اغل ازو یہودی پہ کسا کارو او ازو ولیم که عمر لاؤڑ بیا وڑی ما که ابو بکر لاؤڑ بیا وڑی ما لاؤڑا لاؤ عمر سر لا دا رستو آیتون کی دی خبری دکر که عمر سر لاؤڑا عمر صاحب تے فیصلہ ہوئے یہودی تپوس کو ددر شیخ سیب نہ ددر بزرگ نہ خدا دوست نہ خدا دوست ہوئی دم دا خدا دوست ہوئی گرے ون دا خدا دوست بنو دا خدا دوست نے تپوس کے سن چلے او دا سیدہ سیب تلوار کولا امنگ تعالی رات لو بکارو جران نو یور گزر ازم فیصلہ کو لا تو لے راولا ام منافق دوتوں بھی کو وی چې پیغمبر فیصله نمونی نو عمر څخه دا فیصله ده تورا ده بله نیشته ده فاروق شو دا غرضی له نبیر سلام له خپلوار نه له صحبه قتل عمد شوی ده پر ډاګه ډاګه شوی ده اسلامی قانون ده صحبه امارت اسلامی القصاص القصاص بدلا اغا منکرم نه ده بی پیغمبر سلامی ده مقی نه بیلی شوی قصاص ده کمر آگه ده اغا منکر ده کہ اوی شیخ سرو کو ادا سے برتاش بلی صدر سے بھی جی پینزو خطب جماعت کی تاثر اولاو ازاکر و شاکر زاکر و شاکر دے میز دو اکا ادامی کو ولی مسئلہ نمان دلی فیصلہ نمان لو ادا و قوالا فیصلہ بے کتاب دا اللہ واری اچھے دے خلاف کہ یورید شیطان ان یضلہم ضلالم بعیدہ گمراہی کی گمراہ کی ضلالم بعیدہ یہودی مسلمان نشو اداغ شکل دا مسلمان اداغ کو فر سرگن کو منظور برباد حجون برباد روزے برباد تلاوتوں برباد ذکر نہ جہاد فنڈ کے پیسے اور کول برباد مسجد نبوی آگاہ عبادتوں نے برباد دا اولی دا غیر قانون لتلے ہو اللہ قانون نو میں دا غیر قانون لتلے ہو منافقان ادا کار کا ہو دا زبیر سر جنگ را گئے فیصلہ را لگا فی شراج حر را دا حر را پہ اوج تنگی کی باران شو برا رہے زبیر پتے کو جوری مکی غوت وارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بل سر را گئے انصاری منافق اللہ یبنی ممات پریزنہ اختلاف شو نبی علیہ السلام دار نبی علیہ السلام دار سلام دے لکا چھ پتہ دے بشو بودتا پریدا ارسل الماء الى جارکا منافق وی ان کان ابن عمتک تا طرف داری اکرلا ستا ترور دے دے زکا رسول علیہ السلام زبیر تاوی پتہ خپل و بکا و پولو تاور سور ڈن کا ڈن نچی بیاو بزیات شن بے پریدا ستا پتی کی بانی ردیزی کی پریدا استعاب علی زبیر حق تاوی اللہ فیصلے لراشا اللہ فیصلے نیزی چر تزم او ازر تانا کی لکم او بیا با جج سیب لزم رازم نو تا چو ازر قرآن منم اگر تکم قرآن منی دادا اللہ قرآن خطاو نمانا انا ازر تغاڑے خود ازر نو شیطانی پدی مخبان دیاری گمراہی گمراہی لری باندی او کرچیو ایسو جو تراشای منلو تداوی چرا لگری دی اللہ او لگری دی اللہ تا قرآن و سنت تک اینی و منافقان اولستانا اولیدال کامل دیده سنرا جی کنه پریگی نسنگ بی حال لدو صبح که بیا چکل او رسیدو تا سرسیدون کی پریشانی پس او داغی که اولان دیو کرلا سنوی بیا راشی تالانو قسمونو که پا اللہ بانی زمگ خور آدن آوالی کن دیو بر سرخ و کول و موافقت پلوانی را لکنه ویدائی سوک رسیبه پا خدای اکنو که منگا بدیشتوم نوزر کی خو منگ ویچ دو دار عمر سے بروک کسو جوڑا مورا بولا زکر کلے دے چم دا ونڈے منگا مجبور تجارت طول یهود پلاس کرے زمنگو تا بیا ضرورت پیخی گی نددیو جن منگو چیو بر سر جوڑا کو کسو مستا دا پیسالی انکار نو دای دوی مرابی توب دے دوی منافقت دے دے منگا مطلب ہوئی داو اللہ آسان و توفیقان دے ابن قیم کتاب دے اعلام الموقعین عن رب العالمین پو اکول دا دسخط کون کو دا اللہ دا طرفا یعنی دا قاضی و دا مفتی پو اکول دا پارا دے دیر اعلی کتاب دے دا کتو کتاب دے بلکہ پہ دے افتا پا کورس کے دا درس کتاب دے مفتیان و تمہار دیر رضوی انکی رائع مشورار کرلا مفتی نظام الدین تمہیں دا کتاب دے لولولی کتاب دے داوائی وی درس منگا نکو از افتا کورس کی مطالعی لے ضروری کرے طالبانی گوری میں پکتونی کیو زلا ایو پیرا بلکی لولولی مغاڑی مفتی عبد الرحیم تمہیں از افتا کورس کے مفتی بولو بابتا خوارشو دا کتاب پکی تدن نکای دی درس کے چخلے کی زکی ایو موافقات دا شاتیوی شاتیوی موافقات بارکی خوی منگتا رو پتہ نیشی جدا سنگ کتاب دے مای زما پا ایمان ایمان راولا زما پا ایمان با ایمان راولا خی کتاب دے او موافقات وی بس دا با مطالعه دا پارکو دوری کتاب دے شاتیوی دا غلی کی موقع دا ابن قیم اعلام الموقعین کی وی منافق دے کافر دے اغا سو چی اغا شرعی قانون دا غیر جور کری قانون پسی بیئی موافقت راولی توفیق راولی او داوی کنا اهم آہین اسلامی قانون دا کفر قانون سر اهم آہین کو برابر وی چی برابر شی سنگ برابر کو دا دینا با لکی غصو کو او دا آغانا با شوندان غص کو اپا دیمینز کی بیراغون کو شریع قانون باتینا جو شو دا دا کفر نخدا چی سوی کی کئی دا کفر کار دے پس دا شورو دا اسلامی قانون راکا گی پا کفری قانون پسی او سلگ کمزور و نکمزور روایت سفقه کی گوری از پیرنگی دا قانون سر برابر ہے و اس تا سفقه کم دا روایت را گلے اللہ احسان و توفیقا لیکن یو بر سر خل کول یو بر سر موافق کول دغ دی پتہ دا اللہ تا دا آغی چی پزرنو کی چی دو کفر راو دی پا آرز آنهم مخوار آتنا خونو قدوتا بیان قدر کوا ویدوتا دو بغارکی قولا بلیغا خبر کاملا پورا پوکوائی چی دا خبر سمر دا نقصان دا موافقت را وصل دا کفری نظام سرد اسلامی نظام پر اخکو باندی او پر ترمیم کول باندی سمر خطرناک خبر دا وعیزهم ازو نفسون بارکی قولن بلی ایران دا کاروست دا انجوز پنن بانی بین الاقوامی شروع دی خو خاص پا پاکستان کی بیسو بسرحد کی و دی غریب والا خو کی دا دا کفری خبر دا پارا اسلامی قوانینو کی تاریخ کی دروغ کسی گوری غرو باسی عمر سے چی بخزی لے گلی کورون تبت لے عمر سے بلے گلی او پلان کی مولا چی دا کر کے افران کی مولا چی دا کر کے احسانا و توفیقا وای مکوائی دا کفر دانا روا مکوائی نو لے گلے منگا چرتا لے گلے لیکن دلی پارا چی منلی شروع شو پیزن دا اللہ بانی اللہ وی پیغمبر دے دا دو منا او کچری دو اللہ علی و طاعت لیکن چی منلی شروع شی نوچے اعتراضی نبی کہنو بے منی اچی منلی شروع شی دا غب منی قولم و عملم چی تو خاص پا غب پوری نی نو یو پیغمبر دنیا کی گیر خیلے گیر لندول والا کوسا نی دیتے شوی خیل والا نی دیتے شوی لندول والا نی دیتے شوی نو لی طاعت نوچے پیغمبر وی منم از پیغمبر شکل سر دشمنی پیغمبر منم اد پیغمبر دے صورت پزد بانی صورت جوڑی اچل کی ندے امن دے پیغمبر مقام پخلے من اللہ او ما پخلو من اللہ چو سڑے و عرب کے تیر شو ادا شانتا نوی ترقی دے پیغمبر خلاف غم و خادی دے خلاف نہیں دے من اللہ ولو انہم از ظلم و انفسام اکتر مخلوق کلا چی زیادی ہو کی بخبرو زانون بانی بخنو غاڑی دے اللہ را چی خطا شیم واستغفر لهم الرسول بخنو لو غالی لے گلے دا اللہ یقیناً بیابو می اللہ توبہ قبل ان کے دیر میرا بارا دا جن سر تعلق ساتی گناہ دا نوشو زال لون توبہ باسا او دا پیغمبر بخیر راشت زمان گناہ شدیا دا اللہ پیغمبر مال دا اللہ نتسوالو کا وستغفر لهم سورہ آل عمران کلو سکنا وستغفر لهم فاعفو عنهم وستغفر لهم بخنو لو غالد اللہ نا نو دا دعا ہوکا پیغمبر اللہ شا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سن دا قانون دی گناہ دی کرلے غلطی دی کرلے نو دا پیغمبر سنت للہ شا سنت دی طریقہ سر پدی کی چیزا غو منم غو منم عالم للہ شا نیک سلی للہ شا سیبا غلطی را نشوی استومانم ناروامی کرلی دا غلطی قسی مکو گوٹ پکو پانی چی دا شوی دا شوی سیبا خو مجبورم غلطی را نشوی دعا او کذخ پیمانم چه اللہ ما تدا گناہ معاف کی اللہ از ما جند خیر کی دعا بدلو کی دا دیر خدا کنا فائدہ دا پکیتا و خیر دا پکیتا او چی پیغمبر نئی نو دا پیغمبر سنت للاشا چی خون صدا نو اللہ توبہ قبلون کی رے اڈیر مہربانا دی اغیر آوستا وسیلی لے راوستا وسیلہ بی ذات ہوئی پیغمبر علیہ الصلاة والسلام و فاسے و دفن و اعرابی را گئی عربی چراغ چی خبر شو چی نبی علیہ السلام وفات شیده دفنده القا نفسو والی القبر ازان پا قبر باندیو وردو جرلی بیا خیر من دفنت بالقاع عظموه فطاب من طیبه ان القاع ولا کمو اے بہتر سڑیا زراغلی ام اللہ ویلی دی چی بخنو توبو باسی بخنو غاری توبو می وقت کلنا ستا مغفرت لراغلیم چی تمال دعاو غاری و تا نئی دنیا کی نزستو کن پا جلا جلا باندی لار لار نو سره و خدمتگار ہوئی چو کال کا خدمتگار دی پتہ نیشتی اصحابانو طولو نمونه معلوم دی او دیده اس پتہ نیشتی ایدار سوک دی او بیا پا دومر جمع کی مدینی تر آگه و قبر بانی زانو گردو او بیا خدمتگار دی نده آقا پتہ سی نده عربی شده عربی سوکو دی کم کلو او دا خدمتگار کی ادار سوکو و عطبی روایت نقل کی عطبی نبی علیہ السلام خوب کیول ادری کر رجل سڑی تا دان رسو دان وجنی اللہ بخلے دے ما اللہ تجیلی دے اللہ بخلے دے ادری کر رجل اچھا پر کہتا لزرد اخلاص دام دے فنودی من القبر ان قد غفر لک دے قبر و تاوار شوی تو بخلے شوی منگوائی تک دادا خود دے خبر پلار مور خواہ دے چاچ پلار مور نئی معلوم نئی ناغسی حرام زاد نو تر دی خبر پلار مورو خواه کن دا چاویلی دا دا غد چانه نقل کرده دا غد چانه نقل کرده دا ساله توکو دا خدمتگار توکو دا را توخواه نزے بسٹ گری وہ کیا کتاب کے رو کنال کی کتاب کی لکھ دا کتاب چا لکھ لے پیغمبر کو ولیو کتاب کیوں خطا لکھ لے گی کندہ بندہ کتاب سے خطاب کی رہی سند اوخا ابن قیم وہی ظلمات بعضها فوق بعض تیری دی تیری پیو بل دا پاس تیری دی بنیادی مشترے ابن قیم مستقل کتاب لکھ رہا مسئلہ باندھی ادا واقعات ذکر کر دی نو دیا فی القبر او دا دروغ دی نو پا دروغ مانے تو وسیلہ بی ذات ثابت آئی اگر وسیلہ کرو اور ادا ثابت آئی دروغ دی بنیادی مشترے دا شرطا نور واقعات شیخ احمد رفاعی قبر دا نبی علیہ السلام لار دا دلوی بابا معاصر دے دا شپکمی صدی پینزمی دا اگر زمانی چی قبر دا رفا حالت البغد کنتو روحی ارسلوها تقبل الارض منی وحی نائبتی فہادی نوبت الاشباح قد حضرت فامدد یدائک لکا یتحضا بها شفتی زبر اطلم پا سوچ فکر اپا خیال باندی ستار و زیل بر اطلم سلام بمی زل سوچ پا مکو دیسی وزد پا خپل حاضر شم اید اللہ پیغمبر امدد یدائک لسون دی بار کا چیز اخوال کم وی لسون بار ادخل کو اپ زرگونو خال کولی دو پا غزرگونو کی تمن تا دوتا نو خا صحیح سند باندې کی دا دوتا نو وتی مګری دل دوتا زرگونو خو پرره بنیاد نشته ظلمات بعض فوق بعض الصارم المنكي